libala esini motemba na pesa na yo na kabina nganzene bozoba na sala na luti saboni koi pai na yo confiance na pesa na yo baba o bakina mayo fote na yo moko o mama ah, ah. Nini na sali te pole no yo komba moto bozoba na yo moko o mama ah, ah. Ala kisi yo bo moto na nga o pesa nga kilo te poni ni yo fote na yo moko o mama ah, ah. Bolingo fasoni ningazene pisanga yo Bosoba na yo moko o mama ah, ah. Nabilisi yo na misabato ni mangaite poni ni yo Bote na yo moko o mama ah, ah. Amoke na zwaka yango eko misa yo boye imao Bosoba na yo moko o mama ah, ah. Nini na salite pole no yo komba moto Moto na nga opesa nga kilote ponini yo Bosoba na ya moto o mama ah, ah. Ala kisaka bolingo fasoni ninga zene pisanga yo Fote na ya moto o mama ah, ah. Abimisi yo na misabato ni mangaite ponini yo Bosoba na ya moto o mama ah, ah. Amokina zwaka yango eko misa yo boye imao Nakomako yenga yenga pamba kaini ya kumbeli nga bolingo Moto ko pesa motemba imao ye hako bakango nzambe Akomako kabola bolingo nanamo vama otivize mwache mwache Pasi esala kamotema soki baningi oteo Kaso ya matakango mingyo mokono kukutana yona mbanda Moto na bimisi na miso bato wako miko samu isangai Tala na komi soni soni nikolo bolingo a divize mwatie mwatie Nakoma koyenga yenga nzambe opasi ya bolingo nzambe. Nakoma koyenga yenga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Moto ko pesa motema imao ye hako bwakango nzambe Akoma ko kabola bolingo na nambo mama o divize mwatie mwatie Basi ya sala kamotema sonki baningi yoteo Kasi ya mataka gomingo mokono kukutana yonambanda Kiba ningi yoteo Tasema takango mingyo Mokono kokuta na yo na banda moto na bimisi na miso bato wako miko sabu isangai tala na komi soni soni nikola boni kwa divise mwatie mwatie na koma ko yenga yenga zambe opasi ya bolingo sindo na koma ko yenga yenga pamba kaini ya kumbeli ya bolingo moto kofesa mote mai mawe ya kopata ngo zambe na koma ko kabola bolingo na ndambo mama otivise mwatie mwatie na koma ko yenga yenga zambe na koma ko yenga yenga na koma ko yenga yenga pamba na koma ko yenga yenga mama moto na bimisi na miso bato Colongai, Galana, come sonny, sonny, Nicola Boni, what if he's a moitié, moitié, a coma coenga and a tambe, o passia bolingo, Sandy, a coma coenga and a pamba, caine, a cumbeliga bolingo, quanto confessa monte mai, mawe, a coba tango, zambi, a coma coca bola bolingo, and a bamba, mao, si pisa, moitié, moitié. Moto kopesa motemba imao ye akobwaka ngo zambi Akoma koka bola bolingo na nambo mama otivise mwate mwate Pasi ya sala kamotema soki baningi oteo Prashe mataka ngo mingo mokolo kokute na yona mbanda Moto na bimisi na miso bato wako miko sambu isangai Tala na komi soni soni nikola boni kwa divise mwate mwate Akoma koyenga yenga zambi opasi ya bolingo Yorgo Akoma koyenga yenga pamba Kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa motema imao ye akobwa kango zambi Akoma koka bola bolingo na ndambo mama otivize mwate mwate Akoma koyenga yenga zambi Akoma koyenga yenga Akoma koyenga yenga pamba Akoma koyenga yenga Moto na bimisi na miso bato wako miko nyoko langai Tala na komi soni soni nikola boni kwa divize mwate mwate Akoma koyenga yenga zambi opasi ya bolingo Akoma koyenga yenga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Moto kopesa motema imao ye akobaka ngo zambi Akoma koka bola bolingo na ndambo mama otivize mwate mwate Tala na komi soni soni na bimaka lisusu tenzambe Bala bala ya letana nenga bala kisa kanga misapio Nikolo na yona kupeli bolingo na bimali susu tenye Ye bala sili nzoto pamba nikola boni kwa divize mwate mwate Akoma koyenga yenga zambe opasi ya bolingo zambe Akoma koyenga yenga pamba kaini ya kumbelinga kumbelinga bolingo moto ko pesa motema imawe akoba kangoza akoma ko kabola bolingo na ndambo mama otivize mwate mwate okay okay Yeah, look up, huh? My friend.